падкасты Радыё Свабода. Еўрапейская рада вырашыла пачаць перамовы аб уступленні Украіны і Малдовы ў Еўразвяз. Грузія атрымае статус кандыдата ў сябра Еўразвязу. Як гэтае рашэнне паўплывае на Беларусь? Дасць патэнцыйны шанец на еўраінтэграцыю ці яшчэ больш узмацніць залежнасць ад Расіі? Наша тэма дня. І наш госць, украінскі палітолог Яўген Магда. Добры дзень, спадар Яўген. Вітаю, спадарыня Ганна. Прывітанне. І маё першае пытанне пра рэакцыю ў Кіеве рашэння саміту Еўразвязу. Як яго ўспрымаюць? Як прарыў, як істотны крок наперад у еўраінтэграцыі? Ці проста чарговы фармальны этап у працэсе, які зойме шмат гадоў? Ні. Ну, звычайно, це не фармальны этап, тому що є радість, тому що не було визначено чітко. Вчора ж до останнього не знали, чим закінчиться капризи Віктора Орбана і як вони будуть, в принципі, існувати. Але, ви знаєте, ну, я це сприймаю як початок великого шляху. Як те, що ми купили квиток і тепер маємо самі побудувати поїзд. Не купити квиток на поїзд, а самі його побудувати, розумієте? І треба розуміти, що поїзди будують роками навіть в сучасному світі. Тому я думаю, що така аналогія буде найбільш правильною, не лише тому, що у нас є Корюківський вагонобудівний завод в Україні, де будують вагони, і там в Харкові їх будують, і в Києві ремонтують. Не в тому справа, а в тому, що європейська інтеграція буде залежати насамперед від наших внутрішніх перетворень. А вельмі трапная метафора пра пачатак вялікага шляху, пра цягнік, які сваімі рукамі украінцы будуць будаваць. А што пачатак перамовы ў уступленні ў развяз можа азначаць для рэжыму Лукашэнкі, для ўладаў Беларусі, цяперашніх уладаў? Вы знаєте, Лукашэнко вчора наговорив всякої хлусні, як говорять беларусы. І я думаю, що він вже настільки коливається разом з власною свідомістю, з політикою Путіна, тому що вчора і Путін говорив всякі дурниці про Україну, і Лукашенко говорив всякі дурниці. Вони за цим приховують власну розгубленість. Тому що зусилля Путіна з того, щоб торпедувати рішення про початок переговорів з Україною, з Молдовою, вони виявились марним. Ми маємо в цьому питанні бути відвертими. Тому що це не лише рішення, власне, досягнень України і Молдови, і Грузії. Це, власне, політика провідної європейської політичної партії, яка називається Європейська народна партія, яка домінує сьогодні в Євросвязі, і яка буде йти на вибори, я думаю, до Європарламенту, в тому числі під гаслом розширення Європейського Союзу. Це не означає, що обов'язково за рахунок України і Молдови. Це може бути і Боснія, і Герцеговина. Але, ну, я вам наведу простий приклад, чому я впевнений, що це політичне рішення. Громадянин України, він же колишній президент Грузії, Міхеїл Саакашвілі, перебуває в тюремній в'язниці, правда? Його ж звідти ніхто не звільняв. Але це не завадило Європейському Союзу надати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу Грузії. Це лише один приклад, який, на мою думку, є достатньо промовистим. І я думаю, що треба говорити не про те, що потрібно Лукашенку. Лукашенку треба думати про те, якою буде його камера після того, як завершиться його панування. А треба говорити про те, що потрібно білоруському суспільству. І менавіта, што для грамадзянскай супольнасці Беларусі, што для апазіцыі, што для людзей, які хочуць бачыць Беларусь дэмакратычнай краінай у складзе Еўразвязу, што азначае гэтае рашэнне, прынятае ў чацвер? Наскільки я розумію з повідомлення членкині об'єднаного перехідного кабінету Аліни Ковшик, Європейський Союз веде плідний діалог із офісом Світлани Тихановської, із ОПК і виділяє певні кошти. Але мені видається, що тут головним є питання в тому, не коштів, які будуть для функціонерів, а того, як громадяни Білорусі, які опинилися в масі своїй в Європейському Союзі, що вони знають про Європейський Союз. Оце, мені здається, зараз це актуальне, до речі, і це об'єднує і білорусів, і українців в цьому питанні. Бо сотні тисяч білорусів опинилися в Європейському Союзі, і мільйони українців опинилися в Європейському Союзі. І я думаю, що нам треба зараз зосередитись на тому, щоб створювати програми про те, яким є Європейський Союз. Бо давайте відверто, багато людей, які змушені були залишити межі своєї батьківщини, вони фактично, ну, вони зосереджені на тому, щоб заробляти гроші, на тому, щоб забезпечувати собі більш-менш нормальне існування. Але для молоді, для школярів потрібно говорити, яким є Європейський Союз. І для всіх небайдужих людей, для тих, хто хоче стати агентами змін для власних країн. Адже Білорусь, без Білорусі теж європейський проєкт не буде повним. Якщо Україна найбільша країна Європи і без неї інтеграційний проєкт Європейського Союзу не повний, то Білорусь – це країна в центрі континенту. Як же ми будемо говорити про якісь успіхи, якщо Білорусь не буде в центрі цього проєкту? То ви вельми слушно зауважили, а коли говорить про реакцію Росії, так, ви кажете, що Путін там за гучними заявами розгубленість ховає, а ці не може гэта означати, що Росія у такому випадку ще більш жорстко учепиться за Білорусь? Ну, ці, умовно кажучи, такий сценар так само Максиму, їй ну ніби віддадуть Білорусь як сутішальний приз на фоні недосягнутих мет у війні з Україною, ну, під час будучих перемов об спиненні війни. Такий сценар Максиму? Ви знаєте, якщо Захід пожертвує в такий спосіб Білорусю, це стане його моральною поразкою. Я розумію логіку відносин з Лукашенком, я достатньо добре усвідомлюю, ким є білоруський президент, але така жертва країною, де кілька мільйонів громадян, які, до речі, набагато більш проєвропейські орієнтовані, ніж росіяни, бо вони просто набагато більш активно були на території Європейського Союзу, навіть якщо вони туди їздили на закупи в супермаркет. Але білоруси, на мою думку, вони є справжніми європейцями. І ця теза про те, що білоруси є справжні європейці, вона має бути противагою тезі Лукашенка про те, що білоруси є русскими со знаком качества. І саме цю тезу, на мою думку, мають просувати всі небайдужі білоруські демократичні сили. Я навмисне кажу так, для того, щоб це якраз європейський вибір, він для Білорусі теж має бути зрозумілий. І якщо на конференції, наприклад, «Шлях до волі» два тижні тому там наші українські депутати закликали говорити про НАТО, про вступ Білорусі до НАТО, я розумію, що для мешканців Білорусі, які живуть в самій країні, це дуже складно. Ну, через те, як працює білоруська пропаганда і таке інше. Але говорити про те, щоб стала власне, Білорусь членом Європейського Союзу, це абсолютно очевидний посил. Про це говорить і Світлана Тихановська, про це говорять інші білоруські політики. І це, я вважаю, абсолютно нормально. Тому що Європейський Союз – це простір можливостей, свободи, можливостей реалізовувати себе. І я думаю, що багатьом білорусам це дуже до смаку. Так, безумовно, а от уже кілька десятиліть у Білорусі масові мероприємства, протестні масові мероприємства проходили під стягами Єврозв'язу. От коли казати все ж про некі негативні сценари, от після рішення Єврозв'язу учорашнього у соціальних сітках гучали такі контроверсійні міркування, що є ризика того, что Украину будут змушать пойти на перемовы с Россией, отмовиться от оккупованных территорий, и что сяпровство в Евразвязи есть вот этой ценой. Накольки вам бачится это реалистичным, нереалистичным? Я живу в Украине и переважно большую часть провожу в Киеве. Тому я можу, вважаю, достатньо адекватно передавати настрої, які є серед українців. Вчора в Києві було 5 тривог. Повітряних. Вчора над Києвом збили російську ракету «Кинджал». Одна з повітряних тривог, наприклад, перервала різдвяну виставу, де грала моя донька. Це просто свідчення того, що ми до цього, ну, до певної міри звикли. Звикли до війни. Якщо можна так сказати, що ми до неї звикли. Україна несе величезні втрати. І те, що політик, який, уявіть собі, вирішить говорити з Росією про щось? Ні, я такого політика на сьогоднішній момент не бачу. Це політичне самогубство. Захід буде тиснути. Ну, знов таки, Заходу, я думаю, треба готуватись до відповіді на інше питання. Бо в березні переобрання Путіна на посаду президента має пройти в тому числі на окупованих територіях України. Окуповані території України – це найбільша площа території в Європі, яка окупована після 1945 року. Тому виникає питання, а Захід готовий до цього? Він готовий визнати Путіна як президента Росії, який буде обраний на п'ятій частині окупованій, яка належить найбільшій європейській державі? Ось де відповідь. І я не розумію, чому від війни в Україні найбільше втомлюються ті, хто цю війну не веде. У середині України, звичайно, у різних людей є різні настрої, але капітулянських настроїв, знаєте, після Бучі, після Маріуполя, після Ізюма, після того, як читаєш практично кожен тиждень спогади людей, які побували в полоні, чи зуміли не потрапити в полон, і немає значення, чи, ну, ваші колеги з українського радіо «Свобода» вчора чи позавчора показали кадри, де росіяни йдуть в наступ в Запорізькій області, прикриваючись українськими полоненими. Про що ми ще можемо? Ви думаєте, що в Україні люди не розуміють того, що буде, якщо ми підемо на переговори з Росією? Це розуміння є цілком чітким і серед політиків, і серед звичайних людей. Дякую, господар Євген. Ми вернемося до нашої розмови незабаві. Я хотіла звернутися до нашої аудиторії. Коли це для вас безпечно, коли ласка, поставте лайк, прокоментуйте це відео, бо вельми важливо, що таким чином нашу розмову поглядіть як мага більш людей. А ми вертаємося до розмови з українським політологом Євгеном Магдом. Я хотіла згадати ще рішення саміту Євразв'язу, вчорашнє. Там так само згадується в Білорусі, але так у іншому зовсім контексті. Євразв'яз закликає Мінськ, в тому ліку і Москву закликає, вернуть в Україну незаконно депортованих, вивезених українських дітей і інших цивільних особ. Так само Євразв'яз осуджає протяг військової підтримки війни Росії з боку Білорусі, Ірану, КНДР. Євразв'яз осуджає інструменталізацію мігрантів у політичних метах. Ну, от це слово осудження, це декларації. Моцно на влади Білорусі і Росії, ну, напевно, вони не уздійнішують. Як вам подається, коли б Євразв'яз заявив про підтримку євроінтеграції для демократичної Білорусі, чи це дало б певний стимул для людей у Білорусі? А давайте так скажемо. А демократичні сили, наскільки гучно і чітко сказали, що вони готові вести Білорусь до Європейського Союзу? Ну, ці речі звучали, але мені видається, що вони не настільки акцентовані. Але прогучала доволі програмна промова Світлани Тихановської менавіта з орієнтації на євроінтеграцію. Це кілька місяців тому, може, місяць тому відбулося. Ну, просто промови можуть бути різними. Мають бути документи. Стратегія зараз винесена на обговорення, і мене трошки подивувало, що Офіс Світлани Тихановської запропонував стратегію, тоді як на конференції «Шлях до волі» не знайшлося можливості узгодити меморандум розміром в одну сторінку. Тобто, ну, я розумію, я не критикую наших білоруських демократичних партнерів. Я розумію, що вони переживають якісь проблеми зростання, які, в принципі, можуть переживати і інші демократичні політики. Але давайте так. На сьогоднішній момент Білорусь офіційна і в Європейському Союзі достатньо людей, які визнають, ну, реалії, так? Те, що Лукашенко контролює Білорусь, а кількість громадян Білорусі, які виїхали за межі країни, навряд чи перевищує 10%. І серед них є різні люди, тобто не всі вони прихильники демократичних сил, дехто просто поїхав для того, щоб не потрапити під каток репресій. Але питання в іншому. Питання в тому, що білорусам треба інструменталізувати свої знання про Європейський Союз, про те, яким він є. А українцям, в свою чергу, транслювати досвід своєї європейської інтеграції. говорити про ті зміни, які ми здійснювали на цьому шляху. Я думаю, це буде позитивний момент, тому що, власне, між нами відстань менша, ніж відстань і між Україною, і між Білорусією, скажімо, між іншими країнами регіону, які вже є членами Європейського Союзу і НАТО, між Польщею і країнами Балтії. Тобто нам треба формувати певний спільний наратив європейського вибору. І цей наратив європейського вибору буде в тому числі опозиційним до наративу «руського міра». Нам треба говорити про те, що має бути не завтра вступ до Європейського Союзу. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це достатньо складна конструкція, і узгодити майже три десятки позицій достатньо складно. Але ми маємо говорити, що ми туди йдемо. Що це наш вибір, наш усвідомлений вибір, і ми будемо його прагнути. І це, мені видається, буде найбільш правильний і чіткий підхід. Що стосується білоруських демократичних сил, то я б для того, щоб працювати практично, я б не лише відкривав представництво в Брюсселі об'єднаного перехідного кабінету, але й, наприклад, запровадив тоді посаду представника кабінету з питань європейської інтеграції. Мені це видається логічним в даному контексті. Дар'я Євгенівна, ви вже згадали Грузію, яка отримала статус кандидата у сябри Євразв'язу. От 13 снежня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у інтерв'ю «Свободі» говорила, що коли Євразв'яз відмовить Грузії у статусі кандидата, то це буде поразою для Грузії, перемогою для Росії. Грузія отримала статус кандидата. Чи можна сказати, що це тепер пораза для Росії і перемога для Грузії? Я думаю, ми цей висновок будемо робити наступного року за результатами парламентських виборів у Грузії, бо Грузія все-таки парламентська республіка, і те, як там пройдуть парламентські вибори, якими вони будуть, тому що на сьогоднішній момент партія «Грузинська мрія», мені здається, робить все для того, щоб бути, скажімо так, слухняною щодо Кремля. Це їхній вибір, це вибір людей, які за них голосували, але мені складно це зрозуміти щодо країни, яка втратила також 20% своєї території, як і Україна. Тобто я не можу собі уявити на сьогоднішній момент, щоб в Україні прийшли до влади люди, які будуть слухняними щодо Росії. Я пошлю моє питання, як ви меркуєте, ці максиме закінчення війни Росії супроти України без змін у Білорусі, без демократичної, без європейської Білорусі? Я б так сказав, що, звичайно, демократичні зміни в Білорусі Україні б сильно допомогли. Але станом на сьогодні, якщо станеться диво, і Лукашенко кудись зникне, то високі шанси посісти його місце матиме проросійський політик, а не політик з демократичними поглядами. Давайте будемо реалістами. Від того, що ми будемо реалістами, ми зможемо більш тверезо оцінювати ситуацію. Тобто я дозволю собі теж аналогію, що для того, щоб лікувати хворобу, треба чітко поставити діагноз. І тут ми не є, я думаю, виключенням. Відповідно, ключ від змін в Білорусі сьогодні перебуває в Кремлі. І перемога України, вона однозначно дозволить демократичним процесам в Білорусі прискоритися. Дякую великі, господар Євген, за те, що знайшли час і поділилися своєю експертизою у каналі «Свобода преміум». Дякую. Це був український політолог Євген Магда. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся за свободою і в безпеці. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг. Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.